onks meillä muuten... Mitä meidän on tarkoitus tehdä tuossa hypererikoisessa joulujaksossa? En minä tiedä. Ei siis, mulla oli siis nimenomaan idea siinä, että tota, Hessu on tätä nyt vähän jo tuolla kalasteli omassa ohjelmassaan, mutta että kerättäisiin ihmisiltä joululahja-ideoita, ei välttämättä tarvitse olla siis teknologiapainotteisia, mutta jos on vaan löytänyt jonkun mielenkiintoisen. Plus, että olisi ollut kiva kuulla myös, mikä on hitti tällä hetkellä Ruotsissa, joskaan se nyt hirveän erilainen on tästä Suomesta, mutta you never know, koska meillä on ruotsin kirjanvaihtaja, meiltä löytyy myös henkilö, joka on Isossa-Britanniassa ollut, että mikä on siellä ollut meiningit, hän on siinä vaiheessa palannut jo Suomeen, mutta ehkä tietää, mikä oli siellä niin kova sana, ainakin se, että voi Amazonista ostaa musiikki. Ja tota... Sitten olisi kiva myös tuonne Japanin suuntaan. Siellähän oli tämä joe, joka oli siellä suunnassa. Olisi kiva tietää, mitä siellä tapahtuu, koska se on villimaa. Ja se olisi vaan tämmöinen, missä siis käsiteltäisiin erilaisia joululahjaideoita. Kerrattaisiin se, että mitä vuoden aikana on tapahtunut, mitä ihmisellä on jäänyt niin kuin tästä käteen tästä vuodesta. Ja sitten se perinteinen klassikko, eli spekuloidaan, mitä ensi vuonna tulee. Ja kaivan sitä ennen kyllä tuolta podcastin arkistoista ne, että mitä me itse asiassa sanottiin vuosi sitten, mitä me odotettiin tältä vuodelta, koska muistaakseni näin tehtiin. Osuuko sieltä yksikään oikeaksi? Asiaan liittymättä pitää sanoa, mä kävin tulin piruuttani katsoa tätä puhujien kulman Flickr-ryhmää, niin täällä on hilpeä, kun täällä on viimeinen nappi on, että quit puhujien kulma. Tässä on annettu aika paljon älä valtaa satunnaiselle Flickr-kuluttajalle. Älä paina siitä. Painas. Se on se punainen nappi, joka ilmoittaa kyllä, poliisi. Se on punainen. Sekin vielä. Tänne pitää varoa nyt, ettei käy huonosti ohjelman kanssa. Tämä näyttää kyllä aika pätevältä toi TV-kaistan käyttöliittymäkin tuossa boksissa siis. Joo, siis se, oli, siis se oli se, mistä mä niin kun nimenomaan nakkasin plussa, oli se, että mä hämmästyin, että tähän näyttää ihan siistiä. Joo, kun jotenkin niin kun oletti sen niiden... web-leiskan perusteella, että sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, koska se nyt ei ollut järin niin kuin... No se tämmönen. Ei, siis ootko katsonut tätä beettaa, sehän on jo... Joo, se beetta näyttää varsin pätevältä. On jo huomattavasti parempi. Ja sitten kun yleensä kun kuvittelee, mitä digiboksoihin tulee, niin yleensä niiden omatkin valikot tuntuu olevan niin syvältä ja poikittain joskus, niin tämä oli kyllä ihan positiivinen juttu. Ja mikä oli todella hauskaa, oli nimenomaan se, että koska täällähän puhuttiin suosikeista aikaisemmin, mitkä oli näitä tallennearkistoja, mikä se on tallennepankki, millä nimellä se nykyään onkaan. Mikä oli vähän harhaan johtavaa, kun sä merkasit suosikiksi, niin se tarkoitti sitä, että kahden viikon jälkeen ne ei häviä sulta sieltä, vaan sä voit katsoa niitä vielä, joka sitten on nykyään muutettu tallennepankiksi. Ja nyt kun se tuli tää boksi, niin mä katsoin, että tää lukee taas suosikkeet lisää suosikiksi. Ja kirjoitin sen tuohon blogiin ja siitä meni sitten tosiaan noin 15 minuuttia ja katsoin uudestaan, niin siellä lukee tallennepankki. Siinä melkoista palvelua. Laitoin vaan palautetta, että kuinka aktiivisesti niitä päivitetään niitä. Sanoin, että eihän sitä kannata staattista softaa mihinkään pistää, vaan kyllähän kaikki menot ja muut pitää dynaamisesti pystyä nopeasti vaihtamaan, jos jotain virheitä on. Ja näin sanotaan tallennepankki. Se lukee muuten vielä muutamassa. Pystyykö teillä TV-kaistan digiboksilla katsomaan live-TV-täkin vai onko siinä pelkästään Ethernet? Sehän on niin kuin normi digiboksi. Että se toimii myöskin? Se toimii, joo. Eli siitä löytyy antennia. Se on varmaan aika samanlainen kuin toi saunavisioboksi, että siinä on vaan niin kuin, se vaan yhdistyy eri verkkopalveluun periaatteessa. Se olisi niin. Näppärä kaveri, niin pystyisi varmaan puukottaa tuon saunavision boksiin jotenkin niin, että sillä pääsisi TV-kaistaankin. Se voi hyvinkin pitää. Saisi jonkun firmikset siirtä tai jotain muuta vastaavaa. Aivan. Puukottaminen on aina hieno asia. Tai sitten sitä voi puukottaa sieltä, että sinne ei tomi kumpikaan. Niin se on se todennäköisyys. Se on helppoa. Se on helppoa. Joo, sen minäkin. Sitten voi katsoa sentä sitä live-TVtä. Niin, jos ei ole pahasti puukottanut, että ei sekään enää toimisi. Joo, siis muutamia pätkimisiä siinä on edelleen tuossa, kun katsoo jotain, että mä en tiedä mikä pitti siellä menee poikittain, koska kaistastaan se ei pitäisi olla kiinni, mutta laatu on tosiaan hyvää ja jotenkin se on niin maagista tosiaan, koska se toimii selaimessa sekä siinä, eli mä voin merkata suosikiksi, niin se näkyy heti. Onko siinä millaisia latausaikoja tai mitään? Niin kun palkkaa tallenteen, niin onko siinä pitkäkin? Ei. No ei kai se ole, kun yhdellä on Uber-kaistat. Siis kun mä klikkaan ohjelmaan, niin sanoisinko, että alle 5 sekunnissa näkyy ruudussa. Että kyllä mä veikkaan, että no, kahta tai kolme sekuntia tai jotain. En mä koskaan katsonut, vaan klikkaan. Tuossa niin mulla... saunavisioboksissa mä oon ruvennut miettimään, että siinä on varmaan joku sellainen pieni esibufferointi. Kun sä meet sen niin kuin päälle, sen periaatteessa tallenteen, niin se rupeaa varmaan silloin jo vähän bufferoimaan, kun se alkaa ihan melkein välittömästi, kun sä painat nappia. Mä täytyy voi nyt olla niin tarkastaa, ettei nyt kusettanut, koska... Koska tässä on, mikä tässä on taas niin kuin periaatteessa boksissa itsessään on huono, on tämä prosessoriteho, joka on hyvin heikko, joten kaikissa valikoissa siirtyminen kestää. Eli voi olla, että se viive ei johdu siitä, etteikö se heti alkaisi tulemaan, vaan siitä, että kun minä painan nappia, niin ennen kuin boksi tekee mitään. Niin aivan joo. Ja siis tuossa saunavisioboksissa on vähän sama ongelma se viiveen kanssa ja muuten, mutta jostain syystä siinä kohtaa se nappi toimii oikein. Okei, että heti pääsee hienosti katsomaan. Nämä on mielenkiintoisia palveluita. Eikö ne Edge-yhteyden yli se lähtisi vähän hitaan? Joo, mullekin on se 24-meganen netti täällä, että sekin pikkusen auttaa ehkä sitä asiaa. Luulisi, että se pystyy bufferoimaan aika hyvin, jos on hidas yhteys. Kyllä, varmaan pystyy bufferoimaan. Kyllä. Siis jos netin kautta katsoo, niin pistät pauselle, niin sä pystyt odottamaan, kun se on ladannut sen kokonaan ja pannat sitten playtä, niin kyllä se periaatteessa bufferoi. Siis näkeeksit jostain, että mihin asti se on ladannut sitä? Joo, jos esimerkiksi katsot siinä flash-muodossa, niin okay, siellä alhaalla menee, että sä pistät vähän niin kuin YouTubessa. No, mutta sehän on sama tyyli. Eli periaatteessa kyllä hitaammillakin yhteydessä täysin onnistuu. Piti Eronta kysyä, että onko siinä sanovisiossa mitään pätkimisiä tai mitä? Jos katsot niin kun nauhoitetta, niin pysähtyykö missään välissä vai onko se niin kuin ihan... Ei. Siis itse asiassa tänään nyt ekaa kertaa se on jotenkin pätki. Tai totta kai nyt jos sulla niin kuin kone lataa jotain miljoonaa samaan aikaan ja tällaista, niin silloin tietenkin pätkii. Mutta siis tänään nyt ekaa kertaa oli niin, että mä en pystynyt paikallistamaan, mistä se johtuisi. Että mikä kone ei ladannut mun ymmärtääkseni mitään päivityksiä tai mitään. Mutta jostain syystä nyki tuossa, kun katseltiin eilistä Murha tunnissa -ohjelmaa, joka oli yllättävän hauska. Murha tunnissa? Joo, silloin kun minä olin nuori, niin silloin meillä oli semmoinen TV, että kun sinä ei näkynyt kuva, niin sitten sitä lätkäsi päälle oikein kovaa kädellä, niin sitten se rupesi toimimaan. Ja mä en ymmärrä, minkä takia nykyään ei tehdä semmoisia digibokseja, kun nykyään ne hajoaa, jos sitä vähänkin heittelee ja viskoo pitkin seiniä. No, nykyään osata tehdä mitään. Minä taas katselin itse asiassa tuossa tänä aamuna nämä Lost Roomin 3 jaksoa, mitkä oli jännitys. Ai niin, hitto, nehän muuten unohtui ottaa talteen. Pitääpä jostain hankkia, eli TV-kaistalta. mä olen katsonut Simpsoneita, suosittelen sitä kaikille. Okay. Mulla on aina se, että mulla on niin kuin yksi sarja kerrallaan, jota mä seuraan. Et mulla tulee silleen, että hei, tämä on hyvä sarja, sitten mä en katso mitään muuta. Mä katson sen, jos se sarja on loppunut, niin yleensä se on silleen, että mä hommaan sitten koko sarjan kerrallaan ja katson sen sarjan alusta loppuun ja sitten vasta siirryn seuraavaan sarjaan, joten siinäkin mielessä musta ei tulisi hyvää television katsojaa, koska siinä on se, että sitähän pitäisi seuraavaan jaksoa odottaa viikon, ja siinä viikon aikana saattaa katsoa jonkun toisenkin ohjelman, ja eihän sitä sitten enää muista, että mitä siinä oli tapahtunut siinä edellisessä jaksossa. Joko muuten Maple-jaksoa katsottuna Simpsonista? Mä en ole sitä jaksoa nähnyt, senkin kuulemma näkee Hulusta, että täytyy. Annapa muuten, heitä tuohon Skypen chattiin se osoite. Niin. Mulla ei ole Skypen chattia tässä missään. Eikö? Sä et omista se. Ei, mulla ei vaan mitään ikkunaa, kukaan ei ole kutsunut mua mihinkään chattiin. Olen ei niin, aloita. Ai niin, kato semmonen. Ai niin, tää kato tosta kun klikkaa, niin sieltähän aukeaa chat. Niin, silloin joo. Niin mä näin kyllä sen pätkän YouTubesta, missä se oli. Kaikki sanoi, että se on aivan hillittömän riemukas, mutta ei se mun mielestä ollut mitenkään erityisemmän hauska. Mun mielestä mua naurattiin eniten siinä, että tämä noin so sterile, kun lisää pääsee ovesta sisään. Mikä kuvaa aika hyvin Apple Storeen sisäpuoli. Musta se olisi ollut tykki, kun siinä oli se... Siinä oli se muka Steve Jobs, niin mun mielestä se olisi ollut aika tykki, jos ne olisi saanut oikeasti Steve Jobsin. Ja mä väitän, että mutta... jopa saada se. En mä tiedä, siis Bill Gates sinne varmaan olisi saanutkin, mutta siis mä en tiedä, onko se vaan mun käsitys, mutta mun mielestä Steve Jobs vaikuttaa yhdeltä maailman huumorintajuttomista tyyppeistä, ainakin jos niin kuin tulee, jos niin kuin on vähänkään niin kuin itseen kohdistuvaa huumoria. Musta se vaikuttaa niin huumorittomalta tyypiltä, että se mun mielestä se vähentää sen sympatia-arvoakin suunnattomasti. Että. No nyt kun sanot, niin kyllä siinä kieltämät on vähän semmoisia piirteitä. Hei, tästä muuten tuli mieleen, että oletko sä silloin jossain päin Suomeen, kun toi Macworldin keynote on, jos tehtäisiin semmoinen samantyyppinen systeemi kuin silloin viimeksikin? No itse asiassa ajattelin, että pitää ottaa puheeksi lähempänä sitä sun kanssa. Mä olen varmaan täällä, missä mä olen ainakin, joten se olisi ihan hauskaa. Hyvä. Suututtanut kaikkia. Joo, ei tullut itse mitään negatiivista sen kummempaa. Tää on muuten, mä, no hyvä. Mä, tässä tätä, avasin tämän Hotspot Shieldin, niin tässä on vähän pelottavaa, koska tämä pyytää ensimmäiseksi antamaan koneen salasanan itselleen, tai järjestelmän salasanan antamaan. Mitenköhän tähän suhtautuisi? Täytyypä itsekin katsoa, mikä tässä on. Mulla muuten pätkii nyt netti muutenkin, et eiköhän se johtunut ihan siitä se kyseinen saunavision pätkiminen myös. Tossa on Henrikille Simpsonin linkki. Järkyttävä toi kuvanlaatu kyllä, mutta mä en tiedä oikein mikä, onks tää joku epävirallinen sivu vai mikä, millä, onks tää joku piraattisivu, mutta täältä saa kuitenkin kaikki Simpsonien jaksot katsottua. Ai katos, Watch the Simpsons Online vaikuttaa kyllä. Joo, tämä vaikuttaa kyllä. Sillain, mutta tämä ei ole ihan, ja yleensä se, jos siellä on ihan karsee laatu, niin sekin kertoo siitä. Tietysti jos MacBreak Weeklyn Alex Lindsay uskaltaa käyttää Hotspot Shieldia, niin mutta en sitten tiedä, se pyytää pääsyä system.privilege.adminiin. Tämä on niinku semmoinen, että kaikki hälytyskellot soi päässä. Että. Joo, on tämä vähän tässä juuri kokeilee itsekin availla. Hei, miten jos sä teet sen ensin ja sitten kerron mulle, että tapahtui jotain pahaa, niin. No niin, nyt meni. Katsotaan, mitä tapahtuu. No niin. Oho, joku yrittää lisätä mua Skype-kaveriksi, kukakohan no niin, ai, siitä se alkaa, siitä se alkaa. Aika hauska, samalla sekunnilla kun mä painoin sitä OK-ta, niin joku lisää mua Skype-kaveriksi. Täällä on kyllä ihan suomalainen nimi, onkohan tää joku tuttu? Tämä kuuluu siis suomalainen lähetyksenä striimissä, jännitystiivistä. Kai se kertoo, kuka hän on. Watch the Simpsons Online.com ei näytä mulle kuvaa ollenkaan. Tää toimii hyvin. Nyt Eero kuoli. Nyt tämä henkilö kyselee multa, että mikä se linkki on. Ja mä en tiedä, mistä linkistä nyt puhutaan. Se varmaan puhuu tuosta Hotspot-shieldistä. Niin kuin mä sitten, oliko tämä Simpsonien linkki. Jää puhkua sieltä, joku kuuntelee. No, mistä sä oot saanut mun Skypeni? Etkö se on sen... Eipä sillä niin väliä, ei tää nyt mikään kovin salainen ole, ettei sen puoleen, mutta... Etkö sä oot antanut ton Skype-nimen hopeisessa podcastissa? Joo, no joskus, mutta olen antanut, mutta nykyään mulla on se eri, eikä silloin hirveästi kukaan lisäillyt. Jos joku sanoo kerran, niin kyllä se tulee vainoamaan jossain vaiheessa. Joo, siis eipä sillä niin väliä ihan sama se ketään mulle tuossa. Kukahan ei nyt mielelläänkään mitään haittaa ollut. Vaan mulla puhelinnumeroita kaikki netissä myös. Mä en ikinä antaisi mun puhelinnumeroa. Se on semmoinen paikka, että ei käy. Melkein kaiken muun onkin sitten antanut. Osoite ja puhelinnumero on semmoinen, että niitä en kerro. Ai nerokasta, hän on löytänyt minun Skypen haulla, niin sinne kun kirjoittaa tosiaan minun nimeni, niin siellä se löytyy. Kyllä, meillä on fiksuja kuuntelijoita. Herra jeste sentään. Nokkela. Joo. Pitäisiköhän munkin sitten uskaltaa laittaa hotspot-siltille? Kyllä jos Alex Lindsay, niin kyllä minäkin. No kun mä avasin sen, niin nyt se tapahtui jotain. Lisää pyyntöjä. Joo. Ei, se oli Lauri M. Mutta toi. Nyt se Hotspot Chili niinku katosi oikein. Se niinku käynnistyy, että mitä ei tapahdu. Onko se nyt niinku päällä? Sun täytyy painaa nappia tosta. Niin, mutta se mä painoin, mutta sit se hävisi siis. Joo, ja mulle tuli tämmönen Anchor Free-ikkuna, ja se sanoi, että nyt mä oon connected. Ja. Joo, mullekin tuli, mutta en mä kyllä nyt huluun pääse siltikään. Nyt tuli, että start your private browsing session. Please click on the sponsored link that interests you. Mun täytyy valita tota noin. Mun täytyy varmaan katsoa mainos, että se on, koska tää on ilmanen. Niin. Nyt alkaa muuttua robottia. Niin... Gamer News videos ja screenshots. No niin, thank you. Now you have full access. No niin. Koneen vasempaa ylänurkkaa ilmestyi tämmönen kilvenkuva. Aika ruma sellainen. Joo, se tuli. Joo, sit siellä on Connect. Ja nyt tällä hetkellä Henrikin ääni on myös robottiääntä, että jossain te olette nyt kaukana tällä hetkellä. Niin, ja sunkin ääni meni. No niin. Katsotaan nyt www.hulu.com. Nyt menee jännittäväksi. No niin, nyt minä olen täällä. Wow, jännittävää. Katsotaan, mitä mä haluan katsoa? En mä haluan katsoa mitään TV-ohjelmia. Kato nyt! Sä pystyt siihen! Katsotaan nyt, tuossa on jonkinlainen Simpsons-jakso, katsotaan. No niin. Loading video. Se lukee CC, tarkoittaako se sitä, että Simpsonit on Creative Commons lisenssi? Tällä hetkellä jo Eero on tipahtanut linjoita, mutta Henrikki on vielä meillä. Pysyy sitkeästi. Nähdäänkö videot? Juman kautta, nyt tuli mainos. Okei. Okay. Sen verran saatiin kuulla, että Juman kautta, nyt tuli mainos. Ja johan se sieltä katkesi. Otetaan uusi yhteys, varmaan tuo VPN pikkasen häiritsee, mutta katsotaan, saadaan uusi yhteys Henrikki. Ei saada enää yhteyttä. No, niin, että tapahtuu jotain maagista. Ei, nyt soi puhelin. Hallo. Hallo, oletko meidän lives? Kyllä. Ootko tuota elossa? Mä pistin ton pois ton systeemin, kun se tosiaan, mutta kyllä se toimi. No niin. Lähti tulemaan Simpsons-jakso ja lähti vielä ihan niin kuin striimaamaan kunnon nopeudella, että se ei ole mikään proxy-pelleily. Okei. Okay. Eli siis ainoa, mikä ei toimi, on Skype. Sitä ei voi tehdä samaan aikaan kuin tekee puhelin. No se on varmaan se, että tota noin sit se ylikuormittu toi yhteys, koska se tosiaan menee sen VPN-yhteyden kautta niin, sinne. Ja se voi olla, että jos sulla tosiaan kaikki liikenne menee sitä kautta, niin se voi olla jopa estetty siellä päässä. Että sinne ei saa niin, se voi hyvinkin olla. Mutta siis joo, tuolla pääsee katsoa Hulua. Että se on ihan hauska juttu. Täytyy mennä tutkimaan, että mitä riehuntaa siellä saa tehdä. Se on hauskaa ja katsoa nyt sitten, että katsoa, antoiko tämä syyn käyttää virustorjuntaa OS10. No mutta se on hyvä. Saatiin sekin päätökseen. Eli se toimii sittenkin. Nyt mullekin tulee tota noin kyselyitä, että mistä sen saa ja miten laita. Tehdään niin, että mä en vastaa ihmisille yksittäisesti, koska se menee ihan mahdottomaksi, mutta se osoite on siis hotspotshield.com, ja tää toimii Vistassa, XP:ssä, Windows 2-tonnisessa ja OS10 Tigerissä ja Leopardissa. Ja tota noin, sille täytyy antaa tuo järjestelmän salasana, joka on semmoinen, että hälytyskellot soi päässä, että kannattaa käyttää omaa harkintaa. Mä olen tyhmä, mä en käyttänyt omaa harkintaa ja annoin sen, mutta tota, no, Pörni laittaa linkit. Totta kai se pistetään sinne, niin pääsette latailemaan. Ja pistäkää ne palautetta. Ahas. Hetkinen. Nytkö sultakin kysellään? Ei suinkaan, vaan Eero halusi tulla vielä linjoilla. Missä mulla on ikkunat, herra jästä sentään. Skype-ikkunoita enemmän on, kun laki sallii. Tuolla. Tuolta ja tuolta. No niin. Joo, officeja katselin tuossa juuri ja silloin katkesi Skype. Joo, mulki se katkesi välittömästi, kun se itse video lähti pyörimään. Joo, viimeinen lause oli, että hei, mainoksia näkee. Klik. Joo. Jäi vain naureskelemaan, nyt se kuoli. Siis mä muistelen, että AOL:llä oli mahtava videopalvelu kans joskus, johon ei päässyt. Ja siinä oli se, että se antoi nähdä tai se näytti ne mainokset, mutta se ei näyttänyt sitä sisältöä. Aivan, se tuli vasta siinä vaiheessa. Mä olin tyhmä. Myönnän, sillä kerralla olin vilpittömän tyhmä, mä odotin varmaan puoli tuntia, että kylläpä perkeleessä tässä tulee paljon mainoksia ennen kuin se itse ohjelma alkaa, ennen kuin mä tajusin, että ei kun se hyppää ne ohjelmat yli ja näyttää pelkät mainokset. Aivan joo, totta. Itse asiassa olen käynyt samassa palvelussa, jossa katselin kanssa, että tulee vasta aika paljon mainoksia, jonka jälkeen päättelin, että no okei, ehkä se tunnistaa, että en ole oikeassa maassa ja näin puskeva pelkät mainokset. Mä käydän katsomassa, että pääsisikö tällä sinne AOL-länkin palveluun, jos se ylipäänsä on enää olemassa, koska siellä pystyi katsoa. Se oli muistaakseni Babylon 5 alusta loppuun ja kaikkea semmoista, mitä ei ole tullut nähtyä pitkään aikaa. Että... Okei. Okay. Ilmeisesti toi antaa amerikkalaisen IP-osoitteen, niin sitähän voi mennä riehumaan vaikka mihin. Se... Ja kaikki täysin anonyymisti, tai ainakin näin väitetään. No sekin niin, vielä. Kaikille paitsi Hotspot Shieldille, joten... Aivan, jos niiltä kysyy, niin ne tietää missä. Jos tulee kirjeitä kotiin, että tota, no, mitäpä jos lähettäisit meille tähän, tälle tilille hieman rahaa, että emme paljasta, millä sivulla olette käynyt. No joo, se oli hyvä tietää. Täytyypä itsekin testata, miten se sitten vinkkarikoneessa oikein pelittää. En ole kyllä koskaan hulua edes tarvinnut, mutta miksei kokeilla. Niin sieltä. Ei sitä osaa tarvita, kun ei sitä mitään, mitä sitä katsoo. sekin on totta. Paljon sitä on meillä kerrottu. Käsitääkseni, kun noi on raivannut, kuinka hieno se on, kaikki jenkiläiset, niin ilmeisesti siellä on aika piruste kaikkea. Että. Aivan. No. Pistetään ohjelma show notesihin, joten käykää ja pistäkää palautetta, jos olette testanneet sitä. Katsotaan. Joskaan mä nyt tiedän, että tämä osuus ei varmaan enää tule podcastiin. Katsotaan, kuinka pitkä höpötys tästä on tullut. Tämä on kohta jo 2 tuntia. Tehdään tämmöinen erikoisjakso, missä testataan. Pistä tota noin, jos haluat, tota noin, ei tarvi, niin pistä vaikka, jos ne on kaikki nauhalla ja susta tuntuu, että kannattaa laittaa, tämä saattaa olla ihan kiinnostavaa tietoa, niin pistä erillinen file, joku after show tyyppinen lisäpalikka. Joo, kaikkea ne tuohon nauhalle meni, oli tämä sen verran jännittävää, kun alkaa oi ensin muuttumaan robottiääniksi, ja sitten pikkuhiljaa ihmiset tipahtelee skypestä pois, ja mä jäin yksin tänne näin. Ja tiedä, mitä teille on tapahtunut? No kaikki mennään katsoa Simpsoneita. Lost Room-efektit katositte jonnekin. Joo, no mutta minä lähden syömään. Minä lähden editoimaan puhkua, niin ja kuuntelemaan raskasta rockimusiikkia ja katsomaan Blu-ray-elokuvia. Siinä on tämän illan ohjelmisto. Kiitoksia teille ja me varmaan palataan ensi viikolla asti. Ensi viikko. Yes, moi. Moi. Semmonen keissi tällä kertaa puhujan kulmaa ja vielä tämmönen erikoispätkä kaupan päällisiksi. 2-1 hinnalla, ei oo paskempi tarjous, ei. Pistetään molemmat tonne lataukseen vielä tämän illan aikana. Sieltä löytyy show notesit myös kyseiseen jaksoon ja siellä tarvittavat linkit myös tämän kyseiseen ohjelmistoon, jos haluatte päästä sitä testaamaan ja katsomaan televisio-ohjelmia American malliin niin sanotusti. Mutta nyt on aika siirtyä takavasemmalle, koska varmasti linjaa kohta kolkuttelee jo Jyväskylä ja sieltä alkaa Hessun kahvila varmaan näillä näppäimillä, eikö se noin kello 20 pitäisi alkaa, muistaakseni ainakin. Pörni kiittää kaikkia tästä illasta, viettäkää oikein mukava sunnuntai ja palataan astialle ensi viikon sunnuntaina uusin aihe. Pörni sanoo kaikille oikein mukavaa illan jatkoa, moi moi. Perinteinen radio ei enää riitä. Tule tein! You asked for it. Striimi.net. Paras kuunnella.